pajan dekouraje. Nou kon sa tou sa ki an mè, nou kon la pli kon mouve ton, mè malgré sa nou pi soli. Se pou tèt sa nan pa mersye, tou sa te kwaye ki kembe. Mèm la lokaj ta pe kode, mèm la gofa ta pe souple, yo pa te pe persevere. Souple, yo pa te pe persevere. Ay ay ay. Chile. Show, fait, jazz a chauffer, chauffer, chauffer, chauffer, chauffer. Chauffer, chauffer, chauffer, chauffer, chauffer.